Yeah, it is. Hogy most is lássam az égszínkék tenger színét. Hozzád sem értem, én mégis láttam azt, hogy a lelked egy felhőtlen ég. Big.